життям і діяльністю майбутнього гетьмана України спростувати офіційний міф про Мазепу як злочинця, зрадника і тільки. Звичайно ж, дуже швидко задум письменника для стражів порядку став очевидним. Після публікації першої частини дилогії роману «Молодість Мазепи» редактор газети «Московський лісток» в листі до Старицького писав: «Добрейший Михаил Петрович, простите, что долго не отвечал. Дела так много, что не найдется свободной минуты». Николай Иванович предлагает продолжить Мазепу, но боюсь одного. На первую половину уже обращено внимание. В первой половине Мазепа чуть ли не идеальный герой и тому подобное. Не таков ли он будет и во второй половине романа? Это неудобно. Лучше тогда возьмите другую тему. Говорю это ради вас же, чтобы не вышло после нежелательных недоразумений. Примітка. Николай Іванович – Микола Іванович Пастухов, один із видавців газети «Московський лісток». Та все ж робота над романом була продовжена. У 1899 році газета друкує другу частину дилогії – роман «Руїна». Головна дієва особа роману Іван Мазепа залишається позитивним героєм. Іван кохає Галину і докладає максимум зусиль, щоб розшукати наречену. Він захоплений громадянською позицією і героїзмом Мар'яни. Багато сил, енергії спрямовує Мазепа на воз'єднання лівобережної і правобережної України, припинення руїни рідного краю. В романі порушуються серйозні питання державності України, суверенітету і протекторату, стосунків з Росією, Польщею, Туреччиною. Однак внаслідок міжособної боротьби за владу претендентів на гетьманський престол, деградаційних процесів суспільств у цілому, плани Мазепи руйнуються. Лицемірство і заздрість, зрада і користолюбство, девіз «мета виправдовує засоби» керують сильними світу цього. Невідворотно шириться синдром натовпу, пригніченого, заляканого, схильного до містики, фанатизму, навіювання. В атмосфері духовного занепаду носії активної громадянської позиції, люди мислячі, приречені. Гине Іван Богун, хорунжий Андрій «Нечуй вітер», полковник Гострий, його донька Мар'яна. Руйнівні процеси в Україні поглиблюються. Згадаймо апокаліптичні передчуття національного героя Івана Богуна. Він заздрить померлим, бо відчуває гніт духовної самотності. Та все ж, дилогія закінчується нотою оптимізму. Тяжкі втрати України, але ті, хто залишився жити, пам'ятають про загиблих і готові продовжити добрі справи. Що стосується характеристики Івана Мазепи як історичної постаті і людини, то Старицький в романах «Молодість Мазепи» і «Руїна» виходить, власне, на оцінки, дані пізніше Рене Мартелем у книжці «Іван Мазепа. Життя і пориви великого гетьмана». Мазепа при всій своїй інтелігенції та енергії не був програмовим героєм. Як справжній державний діяч і добрий дипломат, ішов за потребами своєї доби. Хитався, кидався на всі боки, був вовком, лисом і тільки людиною з пристрастями, себелюбством, упертістю –